Resistance i Muse w trójce 8 minut po godzinie 5, za chwilę kwiecień, a na owocowym rynku w Polsce właśnie rozpoczął się pierwszy masowy wysyp truskawek. Na sklepowych półkach, w marketach i warzywniakach pojawiły się największe ilości importowanego towaru. Niestety, drodzy Państwo, nie wszystkie są dla nas zdrowe. Są już przypadki kilku zatruć i tutaj chciałbym Państwa bardzo mocno ostrzec, ponieważ główny inspektor sanitarny również ostrzega i podaje szczegóły dotyczące niebezpiecznej partii truskawek sprowadzonej z północy Afryki, konkretnie z Maroka. Część partii zniszczono, część trafiła do sklepów. W ślad za ostrzeżeniem przekazanym kilka dni temu przed owocami z wirusem WZW opublikowano także listę województw, w których klienci jednego z marketów mogli dokonać feralnego zakupu. Ryzykiem wystąpienia wirusowego zapalenia wątroby typu A liczyć się powinni mieszkańcy województw mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego. Tak więc myślę, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na to i także czasami trochę poczekać, bo za miesiąc bądź też półtora możemy spodziewać się już truskawek z polskich upraw, oczywiście takich z tak zwanych tuneli. Wszystko zależy też chyba trochę od słońca. A o tym, że słońce nie przestaje świecić w nocy, już teraz w trójce Tomasz Makowiecki. Słońce nie przestaje świecić w nocy. Nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień, pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Every finger in the room.

czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, na temat liczby wydanych w 2023 roku dokumentów uprawniających do kierowania samochodami. Otóż w 2023 roku urzędy wydały mniej niż 300 tysięcy praw jazdy. I teraz dla porównania, drodzy Państwo, jeszcze w 2016 roku po odbiór dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami zgłosiło się ponad 450 tysięcy Polaków. Różnica jest znaczna. Prawo jazdy jeszcze dekadę temu było dokumentem, który chciała mieć większość młodych Polaków. Dzisiaj już tak nie jest. Niektórzy o uprawnienia starali się tuż po przekroczeniu wymaganego wieku. Obecnie wszystko wskazuje na to, że prawo jazdy straciło bardzo dużo na swoim znaczeniu. Młodzi coraz częściej podróżują samolotami, ale także korzystają z przejazdów współdzielonych, ale chyba najczęściej bazują na popularnych aplikacjach taksówkarskich, które oferują niskie ceny za przejazdy, ale też przywiązują się mocno do ekologii, co wskazuje na to chociażby zmiana środków transportu, na takie jak rowery i hulajnogi. Kaśka Sochacka i Madison już teraz w Trójce. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i głupio nam. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All the love that you've given me, it helps me see what's right. All my life now you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain, help me come to you. Love i The Rapture w Trójce. Czy ta niedziela jest niedzielą handlową? To jest jedna z najczęstszych fraz wpisywanych w internecie. Tego państwo szukają. Wyraźnie, oczywiście, zapewniamy, że tak, ta niedziela jest niedzielą handlową. Zakaz handlu w niedzielę wszedł w życie 1 marca 2018 roku, czyli dokładnie 6 lat temu. Od 4 lat sklepy mają 7 odstępstw. Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne poprzedzające Boże Narodzenie. Wśród obecnych koalicjantów pojawił się jednak pomysł, żeby przywrócić dwie niedziele handlowe w miesiącu i w tej nowelizacji proponują także podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę. Poza tym pracodawca ma być zobligowany do zapewnienia dnia wolnego za pracę w niedzielę. Czy tak się stanie, to się okaże. Teraz na pewno w Trójce Tila i wychowanie.

Beautiful James i Placebo w programie trzecim Polskiego Radia na 25 minut przed godziną szóstą. Nie wszystko jest piękne, a właściwie no, są takie rzeczy, które są piękne, ale nie można ich dotknąć. Niezwykłe znalezisko na plaży w Teksasie. Uczeni poinformowali, że na wyspie Mustang Island dostrzeżono jadowite rurkopławy. Nazwa ciekawa, zwierzę też ciekawe, niezwykły wygląd sprawia, że nadaje im się bardzo zabawne nazwy, ale specjaliści ostrzegają, że te zwierzęta mogą być bardzo niebezpieczne. Jak wyglądają, drodzy Państwo? Wyglądają jak gałka oczna z odnóżami, czemu zawdzięczają właśnie swoją potoczną nazwę, którą posługują się media, czyli potwory spaghetti. Tak właśnie wyglądają. Są to krewni żeglarza portugalskiego, toksycznego organizmu żyjącego w oceanie. Tak więc można je podziwiać. Można podziwiać tę pokraczną urodę. Można robić zdjęcia, ale nie można dotykać. Jeśli będą Państwo w Teksasie i też na plaży, to proszę o tym pamiętać. Kings of Leon i Pyro już teraz w Trójce. I'll never be your

I can't do well when I can't keep on leaving, but I know I tried. Już za 9 minut będzie 6, a słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Imperium Słońca. Dzisiaj tego słońca za dużo nie będzie, wszędzie pochmurno, ale podobno przed świętami ma lać się żar z nieba. Już za 3 miesiące natomiast, kiedy słońca będzie najwięcej, festiwal Tauron Nowa Muzyka, który ogłosi dzisiaj nowych artystów. Gościem w audycji zapraszamy na weekend, już po godzinie 10 będzie Adam Godziek, organizator festiwalu. Gościć go będzie na naszej antenie Justyna Grabasz. Natomiast u Piotra Firana w Porze na Trójkę już za chwilę będzie o zakazie używania słuchawek podczas jazdy. To bardzo niebezpieczne, drodzy Państwo. Taki wniosek pojawił się w petycji, która trafiła do parlamentu. Według anonimowego autora zwiększy to bezpieczeństwo na drogach bezsprzecznie. O tym dowiemy się z materiału Kuby Witkowskiego. Wcześniej serwis informacyjny i pogoda. I to wszystko na dziś od nas. Trójka budziła Państwa w składzie. Irena Dan realizująca i prowadzący Rafał Wodziński. Miłego weekendu. Do usłyszenia. Polskiego Radia.